50 languages. 17. Seitsemäntoista. Fil bayt, fil manzil. Talossa. Hadha baytuna. Tässä on meidän talomme. As-saqfu fil a'la. Ylhäällä on katto. Al-qabu fil asfal. Alhaalla on kellari. خلف المنزل حديقة. Talon takana on puutarha. لا يمر شارع أمام المنزل. Talon edessä ei ole tietä. هناك أشجار بجوار المنزل. Talon vieressä on puita. هذه هي شقتي. Tässä on minun asuntoni. وهنا المطبخ والحمام. Tässä on keittiö ja kylpyhuone. هناك غرفة الجلوس وغرفة النوم. Tuolla on olohuone ja makuuhuone. باب المنزل مغلق. Talon ovi on suljettu. لكن النوافذ مفتوحة. Mutta ikkunat ovat auki. اليوم الجو حار. Tänään on kuuma. نذهب الآن إلى غرفة الجلوس. Me menemme olohuoneeseen. هناك أريكة وكنبة. Tuolla on sohva ja nojatuoli. تفضل بالجلوس. Istukaa. هناك حاسوبي. Tuolla on minun tietokoneeni. هناك معداتي السمعية. Tuolla ovat minun stereoni. جهاز التلفاز جديد. Televisio on ihan uusi.